هر لحظه از هم دورتر میشیم، تا اوج تنهایی یکم راهه. از عشقمون میشد غزل ها ساخت، قصه ما دو بیت کوتاهه. احساس بی وزنی به هم میداد وقتی تو رو از دور میدیدم، سنگینی یک کوه رو دوشم، حالا که عشق رو با تو فهمیدم. احساس بین ما یه ها چی شد؟ عشق و تنفر بد گره خوردم، بد گره خوردم.